Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». 13 частак рамана Зміцера Вішнёва «Замак пабудаваны з крапівы» — гэта з аднаго боку кампіляцыя асобных занатовак, замалёвак, казак, журналістыкі, а з другога — цэласны тэкст са сваёй выразнай архітэктонікай. Рэцэнзіі. Яшчэ гадоў 15 таму беларуская літаратура ўяўляла сабой непарушны маналіт. Не існавала ніякіх плыняў, практычна не існавала эксперыментальнай і мадэрнісцкай літаратуры, за выключэннем твораў асобных самотнікаў, такіх як, напрыклад, Алесь Разанаў. Напрыканцы 20-га стагоддзя адбыўся сапраўдны выбух. Моладзь пачала запаўняць вольныя нішы, гроты і адгалінаванні. Адбывалася гэта пераважна ў самым мабільным жанры – паэзіі. Але толькі нядаўна абрынулася апошняя фартэцыя ў празаічным жанры – раман. Адзін за адным пачалі выходзіць постмадэрнісцкія і эксперыментальныя раманы маладых празаікаў – Альгерда Бахарэвіча, Аляксея Талстова, Іллі Сіна, ну і, натуральна, Чынгачгука беларускай мадэрнісцкай літаратуры Зміцера Вішнёва. Нядаўна пабачыў свет ужо другі яго эксперыментальны раман – «Замак пабудаваны з крапівы». Першы «Трап для сусліка» выйшаў у 2002 годзе і быў названы беларускімі крытыкамі і літаратуразнаўцамі першым беларускім постмадэрнісцкім раманам. Новы раман Вішнёва больш складаны за папярэдні, які быў незвычайным перадусім стылістычна. «Замак пабудаваны з крапівы» ўжо шматузроўневы. Пры ўсёй яго мазаічнасці і кавалкавасці у творы недзе там глыбока пад пластамі рэфлексіяў пульсуе мастацкая звышзадача – на запацелым шкле быцця напісаць сваё імя хаця б на некалькі секундаў. Калі ў «Трапе для сусліка» Вішнёў цвялі ў сваіх старэйшых калег па літаратурнаму цэху, дык у «Замку пабудаваным з крапівы» аўтар звяртаецца перадусім да самога сябе. Сябе смяецца, малюе на сябе карыкатуры, выносіць сам сабе разгромныя адзнакі і кпіць з розных уласных хібаў. Многія старонкі рамана паўсталі як рэфлексіі свайго знаходжання ў доме мастакоў Тахілес у Нямеччыне. Аўтар рамана ў хвіліны шчырасці неаднойчы прызнаецца, што не прымае той ролі, якую адводзяць сабе людзі культуры ў нямецкім грамадстве. Вішнёў іранізуе над нямецкімі наведнікамі дома мастакоў, над іх выказваннямі, паводзінамі і імкненнямі. Народжаны ў Савецкім Саюзе беларускі мадэрніст не вельмі спяшаецца залічыць сябе да стайні класічнага еўрапейскага мадэрнізму. Штосьці яму тут перашкаджае, і аўтар спрабуе дакапацца да гэтых прычынаў. У творы шмат цікавых моўных знаходак і незвычайных вобразаў, але хапае і штампаў, моўных недакладнасцяў і агульных месцаў. Літаратурны герой рамана спрабуе разважаць і пра гісторыю Беларусі, і пра сучасны стан дзяржаўнага ўладкавання краіны, і нават прызнаецца, што некалькі разоў трапіў у турэмную камеру на Акрэсціна. Праўда, вось рэалістычныя мясціны не з'яўляюцца лепшымі старонкамі кнігі. Куды лепш у Вішнёва атрымліваецца маляваць замарожаных бабуляў або сантэхніка, які з'яўляецца невядомы адкуль і невядома для чаго. Будзе ці не гэты раман ляжаць у падмурку беларускай літаратуры, пакуль невядома. Але тое, што «Замак пабудаваны з крапівы» трапіць у гісторыю айчыннага краснага пісьменства як узор беларускай мадэрнісцкай прозы пачатку 21-га стагоддзя, дык пра гэта можна казаць з пэўнай доляй упэўненасці.